שהוא מקור ושורש כל העצות השלמות כנל. הלכות מעוננו מנחש הלכה ד' נכללת בהלכות חוקות העקום הלכה ג' והלכה ה' בהלכות ריבית הלכה ה'.